wam wyszło? Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana z Unii Europejskiej. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio Niedziela, 19 stycznia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Izraelska armia uderzyła w Strefę Gazy. Wcześniej poinformowała, że Hamas nie wypełni umowy. Pożegnalne przesłanie do Polaków od kończącego kadencję prezydenta Joe Bidena. Zanieczyszczone powietrze na południu kraju, najbardziej we Wrocławiu i w Częstochowie. Izraelska armia zaatakowała południową i północną Gazę, pisze agencja Reutera, powołując się na lokalnych mieszkańców. W pobliżu Strefy Gazy słychać było syreny. Agencja AFP pisze o chmurach gęstego dymu nad północno-wschodnią częścią Gazy. Według ostatnich informacji służb medycznych w ataku zginęło co najmniej 8 Palestyńczyków, a 25 zostało rannych. Izraelska armia poinformowała, że uderzono w cele terrorystyczne. Wcześniej rzecznik oświadczył, że zawieszenie broni nie weszło w życie. Jak zaznaczył, Hamas nie wypełnił swoich zobowiązań i nie przekazał listy zakładników, którzy mają być uwolnieni. Rozejm w Strefie Gazy miał zacząć obowiązywać o 7:30 naszego czasu. Wcześniej premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że porozumienie z Hamasem nie wejdzie w życie, dopóki palestyński ruch nie dostarczy nazwisk 3 zakładniczek, które mają zostać uwolnione w pierwszej kolejności. Bądźcie silni, to pożegnalne przesłanie do Polaków od prezydenta Joe Bidena. Amerykański przywódca przekazał je za pośrednictwem Polskiego Radia w przededniu zakończenia swojej kadencji. Joe Biden powiedział, że modli się, by następna administracja podjęła właściwe działania dla powstrzymania Władimira Putina. Wyraził też nadzieję, że Donald Trump nie porzuci Ukrainy. Po katastrofie budowlanej i ciąg dalszy rozpoczętej wczoraj rozbiórki kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. W piątek po awarii wody w budynku zalana została cała piwnica. Późnym wieczorem mieszkańcy zaalarmowali strażaków o pęknięciach w kamienicy. Kilka godzin później runęła jedna ze ścian. Wczoraj zapadła decyzja o rozbiórce. Ewakuowani mieszkańcy przebywają u swoich rodzin. To prywatna kamienica, w której mieszkało 7 osób, mówi Mirosław Sokal z lubelskiego ratusza. Osoby tu zostały ewakuowane, znalazły sobie schronienie u rodzin. Jeśli chodzi o kwestię dalszą, ich to miasto jak najbardziej deklaruje. Mamy dane tych osób i jesteśmy w stanie zabezpieczyć im lokale mieszkalne na czas, kiedy ta sytuacja będzie trwała. Co było przyczyną katastrofy budowlanej, ustalą specjaliści. Ulica Bernardyńska pozostaje zamknięta dla ruchu. Sejm i Senat organizują Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji w parlamencie dzień otwarty. Tematem spotkania jest polska kultura ludowa. Sejm będzie można zwiedzać od 11 do 16. Wystarczy zabrać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się do działu przepustek. Weekendowy zlot morsów w Augustowie. Miłośnicy zimnych kąpieli z całej Polski spotykają się po raz 16. Już wczoraj wykąpali się w rzece Netta, w której temperatura wody była bliska zeru. I uwaga, słuchajcie, spróbujemy zatańczyć Belgijkę. Mamy. I tą Belgijeczką się rozgrzejemy. Uwaga, mile. Mówią na mnie Ricardo Lwie Serce. Ja witam wszystkich jeszcze. Programy, gramy, tańczymy, bawimy się i zaraz wchodzimy do naszej wody. Próbowaliśmy ją troszkę oziębić, ale niestety zima jest jaka jest. Jak po kąpieli? Czuję się dobrze. Raz na tydzień chodzę do zimnej wody, więc muszę przerwą wchodzić. Teraz będzie gimnastyka i wchodzę jeszcze raz do wody. Wtedy bardzo dobrze rozprowadza się zimno po całym ciele. Organizatorem imprezy jest Podlaski Klub Morsów. Klimat. W Częstochowie, Zawierciu, Radomsku, Wrocławiu, Nysie, Chojnowie i Lubaniu jakość powietrza jest zła. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na zewnątrz. W południowej Polsce jakość powietrza jest dostateczna i umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi obecnie 2%. Od 18 do 21 zaleca się ograniczenie zużycia prądu ze względu na możliwe przeciążenie sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Piąte miejsce polskich skoczków narciarskich w konkursie drużynowym, a dziś w Zakopanem czas na konkurs indywidualny Pucharu Świata. Na starcie pięciu Polaków: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wczoraj w drużynowce najmocniejszym ogniwem polskiej kadry znów okazał się Wąsek, który jest już wśród najlepszych i coraz bardziej zbliża się do czołówki. Przede wszystkim głowa, gdzie jak skacze ci się dobrze, jesteś pewny siebie, to masz ten spokój w głowie. Wiem, że są jeszcze trochę z przodu, ale że nie jest to długi dystans i że naprawdę można ich złapać i to będę robił, będę ich gonił i starał się ich złapać. Początek konkursu o 16, a pół godziny wcześniej w ostatnim meczu pierwszej fazy Mistrzostw Świata polscy szczypiorniści w grupie A zagrają w duńskim Herning ze Szwajcarią. Obydwie drużyny mają jeszcze szansę na awans. Biało-czerwonym wystarczy remis pod warunkiem, że Niemcy pokonają Czechów, mówi kapitan polskiej drużyny Arkadiusz Moryto. Troszkę inna obrona, troszkę inny atak, więc to właśnie jest to drużyna, która bardziej będzie przypominać grą drużynę z Niemiec. Nie napierają tak na pewno w obronie jak Czesi i stoją bliżej tego szóstego metra, więc to rozgrywanie akcji powinno być bardziej komfortowe dla nas i bardziej płynne. Mecz Polska-Szwajcaria o 15.30, później o 18.00 Czesi zmierzą się z Niemcami. I jeszcze na koniec tenis. Carlos Alcaraz wygrał dwa pierwsze sety z Jackiem Draperem 7-5-6-1, a Brytyjczyk z powodu kontuzji poddał mecz w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju Australian Open. W ćwierćfinale Hiszpan może trafić na Serba Nowaka Dżokowicza. W ćwierćfinale jest także Tommy Paul. Rozstawiony z 12 Amerykanin pokonał Hiszpana Alejandro Davidowicza Fokine 6-1, 6-1, 6-1, a spotkanie trwało zaledwie 87 minut. Prawie w całym kraju synoptycy prognozują sporo rozpogodzeń. Cały dzień pochmurno będzie na północy. Termometry pokażą 2 stopnie na Suwalszczyźnie, 6 na Mazowszu, do 8 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noela i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma. A u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Come, my little friends, as we all sing a happy little working song. Merry little voices, clear and strong. Come and roll your sleeves up, so to speak, and pitch in. Cleaning crud up in the kitchen as we sing along. To rill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain. Pluck a hairball from the shower drain to that gay refrain of a happy working song. We'll keep singing without fail, otherwise we'd spoil it. Hosing down the garbage pail and scrubbing up the toilet. Oh, how we all enjoy letting loose with a little la-da-dum-dum-dum. While we're emptying the vacuum up, it's such fun to hum a happy working song. A happy working song. Oh, how strange a place to be, till Edward comes for me. My home is sighing. Still, as long as I am here, I guess a new experience could be worth trying. Hey, keep trying. You can do a lot when you've got some. ting, ting, ting, hum. While you're sponging up the soapy scum, we adore each filthy tour that we determine. So friends, even though you're vermin, we're a happy working dog. Singing as we fetch the detergent box for the smelly shirts and the stinky socks. Sing along. If you cannot sing, then hum along. As we're finishing our happy Oj, Franku, poranku, nie bez powodu nasz zagadkowy poranek rozpoczęliśmy piosenką o zespołowej pracy, ponieważ zdaje się, że do naszego studia zawitał prawdziwy pracuś. Dzień dobry. Cześć, Miłku. Dzień dobry. Debiutancie, który raz tu jesteś? Pierwszy dopiero. Miłek, słyszałam, że ty jesteś bardzo uzdolniony, ale też bardzo, bardzo pracowity. Czy to się zgadza? Może. Jaka wymijająca odpowiedź. A na czym polega twoja pracowitość? W sumie to nie wiem. A dlaczego? A ciekawa jestem, co mi powiesz. A dlaczego warto rzetelnie uczyć się i pracować? No bo wtedy można osiągnąć sukces. A dlaczego człowiek chce osiągnąć sukces? Nie wiem, no po prostu chce i tak jest. I ty też chcesz? Tak. A o jakim sukcesie marzysz dla siebie? Dla 11-letniego Franka, bo zazwyczaj są tu bardzo młodziuteńkie dzieci, a ty już jesteś taki, wiesz, zaczynasz wchodzić w wiek nastoletni. Ale to też jest bardzo ciekawe, myślę, dla naszych słuchaczy, aby posłuchać różnego sposobu myślenia, różnych głosów. No dobra, ale do tego sukcesu wracając? No to ja bym chciał zostać architektem. A dlaczego akurat architektem? Nie wiem, no po prostu to mi pasuje, lubię to robić. A co robisz? No na przykład projektuję mieszkania. Ale takie, które potem rzeczywiście istnieją, czy na razie na papierze? Nie, na papierze. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? No tak. A słuchaj, a co interesującego jest w tym? Ale w czym konkretnie? No, to musiałbyś założyć debiutancie słuchawki teraz. Założysz? No, to zakładaj i posłuchaj. Co to takiego jest? No ja słyszę pociąg. No, ja też. Bardzo wyraźnie nawet w tej chwili. Czy to prawda, że ty interesujesz się? Tak, interesuję się koleją. Kolejowymi? I co najbardziej interesuje cię właśnie w tym? No wszystko. No, to zacznijmy od jakiegoś szczegółu, żeby sobie to wyobrazić, bo wiesz, ja bardzo lubię jeździć pociągami, ale żeby interesować się stacjami kolejowymi no, w życiu. No, infrastrukturą też się interesuję, jak i taborem. A wytłumaczysz, co to jest? Infrastruktura? No to na przykład szyny, tory, stacje, sieć trakcyjna. A tabor? A tabor to pociągi i inne takie pojazdy szynowe. Ależ to jest ciekawe. Raz byłam w Muzeum Kolejnictwa. No i muszę ci przyznać, że rzeczywiście można złapać bakcyla. Wiem, że świetnie grasz na fortepianie. Lubisz to? No tak, chociaż nie zawsze chce mi się ćwiczyć. A jednak. A lubisz rozwiązywać zagadki? Niektóre. No to ciekawe, czy dobrze trafię. Podpowiedź numer... Ile? No, raz, dwa. Dwa, trzy, dwa. Dobra. Uwaga, dawno, dawno temu, ale wcale nie za górami i siedmioma rzekami, tylko tu, nieopodal, u nas. Bohater naszej zagadki budził powszechny strach. Ludzie nazywali go stalowym potworem. Czego się bali? A tego, że na przykład przestraszy im krowy, które przestaną jeść trawę i dawać ludziom, co takiego? Mleko. No pewnie. Czego jeszcze się bali? A tego, że dym tego potwora wytruje w okolicy wszystkie... No tak, tak, potruje wszystkie ptaki. No i że nadmierna prędkość stalowego potwora po prostu fatalnie wpłynie na mózgi tych śmiałków, którzy zdecydują się na to, aby wejść do jego paszczy. Czy potwór kiedykolwiek kogoś pożarł? Miłku, nigdy. Nikogo. Za to jego pasażerowie bardzo szybko przekonali się co do tego, że jest on pożyteczny i zupełnie nieszkodliwy. Ty tak się nie przerażaj. To nie takie trudne. Spokojnie, pomożemy. Zobacz, jak ja ci pomagam. Prawda jest taka, że ja jestem od mieszania tropów. Ci, którzy zdecydowali się na to, aby do stalowego potwora wskoczyć i wyruszyć w świat, albo chociaż do pobliskiego miasteczka, zaczęli więcej czytać. I teraz uwaga, ty lubisz czytać, prawda? Tak. I to właśnie wtedy nastąpił rozkwit nowelistyki. Ludzie jak szaleni wydawali krótkie opowiastki, które były drukowane na tanim papierze i co najważniejsze, umilały podróż dzielnym pasażerom. Pierwszy z najpierwszych bohater naszej zagadki używany był w kopalniach i napędzany siłą ludzkich mięśni. O, jaka ciężka robota. A ten pierwszy na świecie, który zaczął jeździć regularnie, wyruszył w Anglii dnia 27 września roku 1825. Coś ci się kojarzy? Nie za bardzo. Dobra, kiedy bohater naszej zagadki po raz pierwszy odbył swoją podróż wraz z pasażerami w Polsce, to 17 lat później, dokładnie 22 maja 1842 roku, dawno, czy niedawno? No dawno. Właśnie, czyli całe 179 lat temu właśnie wyruszył w swoją pierwszą podróż w Polsce. No to powiem tak, Miłek się bardzo, bardzo interesuje tym stalowym potworem. No to jest pociąg. No serio? No, mi się tak wydaje. Na ile procent? Na 90. Aha, to ciekawa jestem, czy te 10% wątpliwości rozwieje pan Mieczysław Gajda. Od stacji do stacji po szynach on pędzi, towary i ludzi dowożąc nam wszędzie, gdzie są zbudowane perrony i tory, gdzie mosty, tunele i gdzie semafory. No to ja podam numer telefonu, bo coś mi się zdaje, że debiutant jeszcze go nie pamięta. Czy pamięta? Chyba 2-2 i 7 trójek. No proszę pana, jak śmiałam mieć wątpliwości. Dzwońcie do nas. 22 Miłku i... 7 trójek. Tak jest. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okulary ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krysło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę kot bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierzesz to straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Od stacji do stacji po szynach on pędzi, towary i ludzi dowożąc nam wszędzie, gdzie są zbudowane perrony i tory, gdzie mosty, tunele i gdzie semafory. A dodzwoniła się do nas pani Hania, 6-letnia. A naprawdę już jest całkiem sporo lat. Ale skąd? Z Rynarzewa pod Bydgoszczą. Dzień dobry, Haniu, to ty? Tak. Jak się mamy dzisiaj? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry dzień mamy? Tak. Ja słyszę, że ty jesteś w ogóle bardzo radosna. Z jakiego powodu ty tak bardzo się cieszysz? Nie mogłam zadzwonić. No i że się dodzwoniłaś. Ty wiesz, jak my się tutaj cieszymy? I ja, i Miłek zdaje się też, prawda? No tak. No tak. I pani realizatorka, i pan Wojtek, i wszyscy się tu cieszą. No to słuchaj, teraz trzymamy wszystkie nasze zagadkowe kciuki, żeby padła poprawna odpowiedź, dobra? Tak. poprosimy, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Pociąg. No to teraz fanfary poproszę. Miłek, dasz radę? No, spróbuję. Dobra. Pa, pa, pa, pa. No słuchaj, jestem pod wrażeniem. Coś mi się zdaje, że ty podsłuchiwałeś ten program wcześniej. Tak. A ty też, to bardzo się cieszę. Czy ja dobrze słyszę, że panienka Hania lubi rozmawiać? Bardzo. A czy nieraz ludzie mają dosyć, że tak dużo mówisz? Nie wiem. To dobrze, że ci tego nie mówią, bo jak ja tak dużo mówiłam w twoim wieku, to nieraz widziałam, że wiesz, tak wywracali oczami. To znaczyło, już się trochę uspokój, ale ja bardzo lubię, jak wy tak lubicie rozmawiać, zatem zapraszam cię tu do zagadkowej niedzieli. Może kiedyś przy okazji przyjedziecie, no i wpadniesz do naszego studia, chciałabyś? Tak. No to świetnie, to przekaż rodzicom, że takie zaproszenie jest. Zresztą ja zapraszam wszystkie zagadkowe dzieci, bo to jest wasze miejsce. Niech będzie, nawet radiowe milczki jak przyjadą, to będzie okej. Okay. Haniu, życzymy tak. ci jakiej niedzieli, Miłku? Życzymy Hani? No fajnej. No fajnej. Będzie fajna? Tak. Hania, a co dzisiaj będziesz robiła? Jadę na kościoła. A pociągiem czy na autonogach? Samochodem. Proszę bardzo. To w takim razie miłej podróży ci życzymy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i mam nadzieję do zobaczenia. Pa, pa. Pa. Miłku, a gdybyś ty mógł wybrać jakiekolwiek miejsce na tej ziemi, do którego mógłbyś dojechać swoim ulubionym pociągiem, to byłoby to jakie miejsce? Ja bym chciał na pewno pociągiem pojechać do Pragi. Ach, ja wam polecam bardzo gorąco. Przepiękne miasto, wcale nie aż tak daleko stąd, prawda? No, daleko trochę jest. A dobrze, zależy od tego, kto jak patrzy, ale niech będzie. Wiesz, ja wybrałabym się tam, gdzie zaprowadzą nas dzisiaj one. Stoi i sapia, dysi i dmucha, zaś... Rozgrzanego jaj brzucha bucha. Uf! Jak gorąco. Jak gorąco. Uf! Wagony dawnej podopczapiali. Ciężkie. Okromne. Z żelaza. I stali? I sapi. Wybaczcie mi. Ja bardzo często przychodzę do studia z tą dziewczynką, bo ją uwielbiam. To jest maleństwo. Maleństwo, przepraszam, trzylatki by się obraziły. Wczoraj rozmawiałam z trzylatkiem, powiedział, jestem duzy. I spróbuj powiedzieć inaczej. Zatem ta oto dziewczynka po prostu jest... odlotowa, zgadza się, Miłku? Nie wiem, bo jej nie znam. No dobra, ale uśmiechałeś się, jak recytowała wiersz. To było chyba fajne, co? No tak. No, no pewnie, że tak. No dobrze, i na temat, co najważniejsze. No dobrze, a teraz właśnie wybierzemy się tam, dokąd zaprowadzą nas dzisiaj one. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ja się wczoraj dowiedziałam, że jest z nami dzisiaj autor książki. Czy to prawda? Tak, prawda. Co to za książka? Przygody Krultusia Rudaka. I ty napisałeś tę książkę? Tak. A ten Krultuś, tak? Dobrze mówię? Ruda? Tak. To kto to taki? To był kot. Co za kot? Kot, który mieszka w Olsztynie. A dlaczego w Olsztynie? No dlatego, że moja rodzina jest stamtąd, lubię Olsztyn i często tam jeździmy. A ile miałeś lat, kiedy napisałeś tę książkę? Zacząłem, jak miałem 7. Czy to jest ważne, żeby próbować pisać? No, chyba tak. A dlaczego? No dlatego, że wtedy można coś napisać. A co fajnego jest w pisaniu? W sumie to nie wiem, ale mi na przykład to odpowiada. Nie wiem, po prostu lubię to robić. A Czy poza pisaniem to jeszcze trochę czytasz książki? Tak. To bardzo się cieszę, bo ja przyniosłam do naszego studia książkę, która myślę, że pomoże wielu młodym słuchaczom, ale także rodzicom, może dziadkom, bo opowiada z czułością, wiesz, i z taką miłością o bardzo trudnej sytuacji, w której znalazł się pewien mały chłopiec, a ja pracując z dziećmi doskonale wiem, że dużo dzieci znajduje się właśnie w takiej sytuacji. Latawiec Barbara Kosmowska napisała, zilustrowała Emilia Dziubak. Jak ktoś zna to nazwisko i te ilustracje, no to wie, że w nich można się tylko i wyłącznie zakochać. A ta opowieść jest o chłopcu, który ma na imię Mieszko, który ma własny pokój, przyjaciółkę Tosię i ma najcudowniejszą mamę na świecie. Ale niestety, jego ten cudowny, przewidywalny, wspaniały, radosny świat znika w momencie, kiedy tata wyprowadza się z domu. A wiadomo, że dziecko kocha i mamę, i tatę, i to, co dzieje się między tatą a mamą. No, nie rozumie i właściwie nie powinno go dotyczyć, bo jeden rodzic i drugi jest bardzo, bardzo ważny. No i co dzieje się z chłopcem? No, jest po prostu bardzo, bardzo ciężko. I ten, kto tego doświadcza, to wie, że to jest bardzo trudna sytuacja, ale z każdej sytuacji jest jakieś dobre wyjście. Czy to się zgadza? Tak, prawda, zgadza się. Bardzo ci dziękuję za potwierdzenie. W życiu Miłosza pojawia się starszy pan, który staje się jego przyszywanym dziadkiem. I ten bardzo mądry starszy pan pokazuje Miłoszowi, jak można odzyskać w swoim życiu szczęście i jak można odzyskać spokój. No, myślę, że bardzo pouczająca, piękna historia i bardzo wzruszająca. I tak sobie pomyślałam, że będzie radość miała z tej lektury tej książki i mama, i tata, i babcia, dziadek, a przede wszystkim dziecko. No a że we wtorek i w środę mamy święta, bardzo ważne święta, wiesz jakie? No, dzień. Dzień babci i dziadka. Jasna sprawa. No to przeczytajmy książkę o dziadku, bardzo mądrym dziadku, i posłuchajmy piosenki o babci i o dziadku, bez których nic. Babciu, powiedz, jaka byłaś w swoich szkolnych latach? Czy wolałaś w szkole siedzieć, czy na dworze ganiać? Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś? Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś? Czy dostałaś kiedyś lalkę, albo może misie? Czy wolałaś czekoladę, landrynki czy ptysie? Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś? I czy można cofnąć czas, zobaczyć jaka byłaś? Super by było tak wyczarować, małym chłopakiem na koniec świata iść górskim szlakiem. Dziadku, przyznaj się, czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś? Brocą, łukiem czy pukawką w lesie się bawiłeś? Czy wrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada? Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał? Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki? Czy to prawda, że z tornistra robiło się sanki? A czy Indian i kowboju bawić się lubiłeś? I czy można cofnąć czas, zobaczyć jaki byłeś? Super by było tak wyczarować, popatrzeć i z dziadkiem naszym, małym chłopakiem. No właśnie, babciu, kocham cię, dziadku, kocham cię. Ja też to mogę powiedzieć, bo już we wtorek dzień babci, a w środę dzień... dziadka. I Miłek teraz... znowu masz taki wzrok przerażony. Słuchaj, to naprawdę jest okej w tej zagadkowej niedzieli, tak mam nadzieję przynajmniej, ale chciałam cię poprosić o to, abyś złożył życzenia babci i dziadkowi. Spróbujemy? No ja niestety nie mam żadnego dziadka, ale za to mam dwie babcie. No słuchaj, no to podwójne życzenia dla babci. No więc ja życzę wszystkim moim babciom wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, a szczególnie zdrowia. Ależ piękne życzenia. Jakie dojrzałe, Miłku. Brawa dla ciebie, żeby nie powiedzieć tum, turum, fanfary, tak? Ależ masz ładny uśmiech. A ja w tej chwili witam bardzo gorąco i bardzo cieszę się, że jest w naszym studiu ktoś. Zaraz wam powiem kto. Ale dlaczego ten ktoś jest? Dlatego, że w Afryce to babcia i ten dziadek, czyli starszyzna rodu, to są najważniejsze osoby. U nas w Europie różnie bywa. Bardzo różnie to wygląda, ale tam siedzą i opowiadają. I to jest cały uniwersytet. To jest, zastępuje przedszkole, szkołę. Jest najlepszą życiową lekcją. Zatem jest u nas osoba w studiu. Miłku, potwierdź, jest? Tak, jest. Osoba, która zakochała się w Afryce od pierwszego wejrzenia i wciąż tam powraca. Napisała dla waszych rodziców kilka naprawdę interesujących książek. Oczywiście o Afryce. Afryka jest kobietą. Zanzibar, Wyspa Skarbów, Dotyk Afryki, opowieści podróżne. Bardzo polecam. A teraz przyleciała do zagadkowego studia wprost. Właśnie skąd, jak myślisz, Miłku? Może z Afryki. Na pewno z Afryki, by opowiedzieć nam, wczoraj w nocy nawet, by opowiedzieć nam o bardzo ważnych sprawach, jest z nami Beata Lewandowska-Kaftan. Dzień dobry. Dzień dobry, habari. O, po jakiemu to było? W swahili. Habari, czyli habari dzień dobry. Habari za subuhi, to znaczy jak się masz z rana? O, habari. Nzuri. Jeśli wszystko w porządku, odpowiada się nzuri, asante, czyli to wszystko dobrze, dziękuję. A jeśli nie, to można powiedzieć inaczej? Myślę, że nie. Generalnie, jeśli ludzie tam są chyba częściej niż my szczęśliwi, rzadko mają powód, żeby odpowiadać, że coś niedobrego się zdarzyło. Zobacz, w Afryce, a my mamy takie mylne pojęcie o tym kontynencie. W każdym razie, moi drodzy, pani Beata przyleciała do zagadkowego studia po to, by opowiedzieć nam naprawdę o ważnych sprawach tego świata. O szacunku, Miłek, ważna sprawa? Tak. O cudownej więzi pomiędzy dziadkami a wnuczętami, ważna sprawa? Też. I to wszystko dzieje się właśnie w miejscu, które pokochała najbardziej, czyli... Afryka. Co powoduje, że tam ta więź jest tak silna, Beato, silniejsza niż u nas w Europie zdecydowanie? To się bierze z tradycji i bierze się też w dużej mierze stąd, że kultury afrykańskie przez wiele, wiele wieków to były kultury mówione. A zatem ta wiedza, która się gromadziła, czy to wiedza życiowa, czy jakie rozmaite doświadczenia, były przekazywane ustnie przez starszych młodszym. A więc babcie czy dziadkowie, no generalnie starszyzna, przekazywała wiedzę o tym, co się wydarzyło kiedyś. A więc historię miejsc, ludów, wioski, rodziny, przekazywała ją ustnie opowiadając. Mhm. Dlatego i do dziś tak jest. Niezależnie, wiesz, mimo to, że jest internet, że są książki, że jest telewizja, pozostał taki ogromny szacunek do ludzi starszych, do ich doświadczenia życiowego i wiedzy, i do nich się przychodzi poradę w ważnych sprawach. No to spróbujmy wyjaśnić. Szacunek, miłość. Ja wiem, że to nie jest proste, ale spróbujemy jakoś dobrać się do tego słowa, żeby ci nasi młodsi słuchacze też zrozumieli, co to takiego jest ten szacunek. Szacunek to jakby jest takie uczucie, że jakby szanujemy drugiego człowieka. Doceniamy jego wiedzę, doceniamy jego charakter, doceniamy to, czego dokonał, prawda? To jest rodzaj takiego docenienia tej starszej osoby. Respekt trochę, a respekt znowu trudne słowo. Aha, tak. Czyli liczymy się z tą osobą. Liczymy się z jej zdaniem. Nie zachowamy się nie tak, jak powinniśmy, bo wiemy, że właśnie wobec tej osoby chcemy zachować się najlepiej, jak potrafimy. Tak, to ponieważ prawda. Ponieważ ją szanujemy. Tak, to prawda. Mhm. I w Afryce w wielu kulturach i w wielu językach są specjalne słowa, którymi wita się starsze osoby. Jakie? Ja powiedziałam dzisiaj na początku spotkania habari. To jest takie normalne, kiedy rówieśnicy się tak witają. Ale starszą osobę w języku swahili wita się słowem shikamu, co znaczy padam ci do nóg. Mhm, dosłownie. I naprawdę to tak witają starszych zarówno dzieci, jak i inni dorośli, chcąc okazać im właśnie szacunek, o którym mówimy. No to teraz zamykamy wszystkie nasze zagadkowe oczy i wyobrażamy sobie, że tak, a może zabierzemy was do Afryki, może tym samolotem raz jeszcze? Spróbujemy? To co? Szybko się pakujcie piorunkiem, bo w zagadkowej niedzieli wszystko jest możliwe i lecimy. No i zamykamy oczy, już wylądowaliśmy. Na którym lotnisku? No może, skoro mówiliśmy w języku swahili, to może gdzieś w Nairobi, w Kenii, no. Albo na Zanzibarze, albo w Tanzanii, bo tam się mówi w tym języku. I w których miastach są lotniska, tak? Nairobi, a oczywiście w Dar es Salaam w Tanzanii, na Zanzibarze w Zanzibar City. No jest ich parę w Aruszy. No wybierzcie, czyli damy radę. Wybierzcie. Dobrze, w Mombasie. No to może niech będzie, że lądujemy w Mombasie, dobrze brzmi. I teraz zobaczcie oczyma wyobraźni. Tam, pod tym baobabem, są tam baobaby? Są oczywiście. Pod tym baobabem siedzi starsza kobieta. Naprawdę już taka babcia. Ma przepięknie pomarszczoną twarz. Nie ma wszystkich zębów, bo zazwyczaj tam to tak wygląda. Ale co tam? Ma za to bardzo piękne myślenie i ma ogromne serce. Siedzi pod baobabem i opowiada. A wokół niej co się dzieje? Jeśli siedzi pod baobabem, to ja bym przeniosła naszą opowiadaczkę, naszą bajarkę. Proszę poczekać. Samolot poproszę. No bo musimy zrobić to profesjonalnie, prawda? Oczywiście, ale to niedaleko będziemy się przemieszczać. No to już wystarczy, dziękujemy. Polećmy pod wielkie drzewo mangowe, bo ono daje nam cudowny cień i w tym cieniu od rana do wieczora dzieją się różne rzeczy. Kapuściński opisał to pięknie w książce Heban, jak to właśnie pod wielkim drzewem mangowym ludzie od rana spotykają się, aby robić razem różne rzeczy. I tuż w porze popołudniowej, bliżej zachodu słońca, ludzie spotykają się, aby opowiadać. To może być ta bajarka, ta babcia, o której powiedziałaś, to może być dziadek, który chce opowiedzieć, jak dawniej polowano, albo o jakichś innych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce, kiedy był małym chłopcem. Ludzie uwielbiają słuchać. Mimo, że jest radio, mimo, że jest telewizja, ta tradycja spotykania się, aby rozmawiać, została. I za chwilę będziemy mieli dla was niespodziankę, ponieważ zabrzmi niedługa, ale przepiękna opowieść, taka, której mogą wysłuchać dzieci właśnie w Afryce, wskakując na kolana babci, albo obejmując ją, albo tańcząc obok, albo siedząc, robią sobie co tam chcą. Natomiast ja zaproponuję wam pewien muzyczny utwór, który śpiewają właśnie bardzo młodzi ludzie z Afryki, którzy zamiast siedzieć z nosem w komputerze albo w telefonie, cieszą się wspólnym muzykowaniem i posłuchajcie, jak świetnie im to wychodzi. Then my friends told me I'm slow. I'm shy, oh hi, and I'm shy, I smile. I'm doing now, oh yeah, Baba, now take my hand. Cause I get cockle in the Baba, I'm blowing my nice style of pants. And I'm singing like I sing for no tando lap. Is it your ya, boy, ya, dale lo mina. I'm not so young, fam, we are the chief. I may be crazy, don't mind me, but hey, I'll just play stand up. Come back and stand up. Wako, i zolę w sumie, Ile w tym radości, ile słońca, ile takiej młodzieńczej odwagi też w śpiewaniu, ale też współpracy w tym muzykowaniu. Oni nie mają czasu, słuchajcie, na to, żeby siedzieć w tym telefonie. Ja też bardzo, bardzo gorąco polecam wam, abyście częściej odrywali się od niego i być może zapytali: babciu, a jak to było kiedyś tam? Dziadku, a opowiesz mi o czymś? I jestem przekonana, że i babcia, i dziadek będą szczęśliwi, że mogą podzielić się z wami swoim doświadczeniem. I w tej sprawie właśnie jest z nami Beata Lewandowska-Kaftan, która przyleciała w nocy z Afryki, żeby właśnie opowiedzieć tam o tym, co tam się dzieje i w jaki sposób starsi ludzie wspaniale nawiązują relacje ze swoimi wnukami. No i mamy opowieść. Tak, ja proponuję, żebyśmy teraz odbyli jeszcze jedną szybką podróż samolotem. Dobra, proszę bardzo, już. Okej. Okay. Wylądowaliśmy w Bamako, jesteśmy w Mali, w zachodniej Afryce, gdzie przyszło mi to do głowy, ponieważ przed chwilą słuchaliśmy muzyki z kontynentu, a tam opowiadanie i muzyka są przepięknie połączone. Żyją tam grioci, to jest specjalna kasta ludzi, którzy kasta, są czyli? Żywymi archiwami, bibliotekami, a jednocześnie muzykę. Muszę zapytać o kastę, bo nie wszyscy wiedzą, co to kasta. Specjalna grupa ludzi, która ma specjalne prawa, ale też i swoje jakby obowiązki, jest traktowana w sposób szczególny, skupia ludzi zajmujących się jakąś czynnością, czasami trochę magiczną, tak się zdarza, albo za takich się uważa. W każdym razie grioci są bardzo ważnymi osobami w kulturze zachodniej Afryki, byli doradcami królów, ponieważ oni gromadzą w swoich pieśniach, opowieściach, ponieważ oni opowieści śpiewają, grając na przepięknym instrumencie, który się nazywa kora. To jest taka z tykwy, powiedzmy, zrobione pudło okrągłe, do tego jest gryf i na tym gryfie struny. Ta muzyka jest cudna, brzmi jak harfa, potrafią na niej grać. To jest bardzo trudny instrument, uczą się chłopcy od swoich dziadków właśnie. Dlaczego chłopcy? Bo tradycyjnie griotami byli zawsze mężczyźni. I uczyli się od swoich dziadków zarówno samej gry na instrumencie, ale również uczyli się historii, ponieważ te historie, te opowieści o dawnych królach, od czasów średniowiecza, o wioskach, o wojnach, o ważnych osobach, były przekazywane z pokolenia na pokolenie. I do dziś grioci są bardzo ważną grupą społeczną, grupą ludzi zarówno w Mali, jak i w Senegalu, w Gambii, czyli w różnych krajach Afryki Zachodniej. Ostatnio griotkami bywają również kobiety. No zatem, griotko droga, czy zaproponujesz nam jakąś króciutką, zagadkową opowieść, która łączy pokolenia? A cóż, mogę opowiedzieć o osobach, które znam. To nie będzie bajka, bo w Afryce również bardzo ważne są bajki. Dziadkowie i babcie bardzo często tę wiedzę, którą mają, przekazują poprzez opowiadanie bajek. Pozornie historia o lamparcie i gazeli tak naprawdę jest mądrą opowieścią o życiu, o cierpliwości, albo o odwadze, albo o niezgodzie na niesprawiedliwość. Tam zawsze jest jakiś morał, który podany jest w taki mądry, delikatny sposób, który dziecko może zrozumieć. Mam takiego zaprzyjaźnionego rybaka, który przychodził do mnie wieczorami i zawsze z jedną ze swoich wnuczek, a wnucząt miał 34 i jedno z tych wnucząt razem z nim przychodziło, dreptało tam, trzymając się jego takiej specjalnej spódnicy, w której lubił chodzić. I siadaliśmy sobie razem. On opowiadał jej bajkę, z której ja rozumiałam co dziesiąte słowo, ale ponieważ jego twarz wyrażała emocje, jego ręce fruwały nad głową, gdy o tym opowiadał, to w zasadzie mogę powiedzieć, że rozumiałam wszystko równie dobrze jak jego wnuczka. Jakie to ważne. I my też możemy to zrobić. Drogie babcie, drodzy dziadkowie, pewnie większość z Państwa to robi, bo to jest takie naturalne, prawda? Podzielę się tym moim doświadczeniem poprzez właśnie baśnie, bajki, opowieści. No, ale też poprzez muzykę. Właśnie, tak jak powiedziałaś, jak robią grioci w kraju, gdzie urodzili się wyznawcy Syriusza. W Mali. Myślisz o dogonach. Myślę o dogonach, tak. I myślę o moim koledze, który przywiózł fragment świątyni dogonów tutaj, do Warszawy, gdzie stworzył Muzeum Opowiadaczy Historii, jedyne w Europie. Michał Malinowski, tak. Pozdrawiamy Michała. No ale słowo się rzekło, że te opowieści to też są opowieści muzyczne. Zatem teraz, pani DJ-ko, pani gra. To jest pani wybór. To jest piosenka, którą przesłałaś mi jeszcze z Afryki. No posłuchajmy, którą wybraliśmy. Lahi lahi la mama dara zuru lahi kone bina kumasa Nebe sara la muzola hadununya muzola kula mogelema Ibe kono ta segena kide molo segena hakika no la mo abada Kataga la mola, ibo di la mola, kika noto notu abada. Sa ah, ah, ah, ah, yi. So wa, so wa, wa. So wa. Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala monye ponye neduma la mo korodo Johnny nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni wolo teni bibolo Ikana di katala mola Ni demuzo mani bibolo Ikana di katala mola Denje mani bibolo Ikana di katala mola Ovena ni duzo kasi e, ovena ni sonja e sa a a a a i so wa so wa wa so wa. No i zabrzmiało ta Afryka, taka rdzenna, taka rozwibrowana, taka dużo słońca w tej piosence. No ale naszą DJ-ką dzisiaj jest pani Beata. Dlaczego taki wybór? Co to za piosenka? Sołała to jest jeden z takich bardzo znanych utworów młodej wielkiej gwiazdy z Mali. Ona nazywa się Fatoumata Diawara. Mhm. Bardzo polecam zapamiętać to nazwisko. Fatoumata Diawara bywa w Polsce czasem. O. 2 czy 3 razy była tu na koncertach. I jej występ to jest nie tylko śpiew, bo ona się fantastycznie ubiera, bardzo takie tradycyjne stroje. I to jest cały teatr tak naprawdę, przedstawienie. I to jest też charakterystyczne dla niektórych bajarzy, jak ich nazywają, czy też opowiadaczy w niektórych miejscach w Afryce. Na przykład w Maroko jest specjalna grupa ludzi, którzy nazywają się Hikayati. Dzisiaj dużo tych trudnych słów wiem. Ale jakich pięknych. Ale powiedzmy sobie, nazywajmy ich bajarzami. I to są ludzie, którzy w niezwykle taki sugestywny sposób, gestykulując, zmieniając głos, naśladując o rozmaite odgłosy, opowiadają historie. Gromadzą się wokół nich słuchacze i oni opowiadają te historie albo prawdziwe, albo trochę zmyślone, albo całkiem zmyślone. I jest to bardzo, bardzo stara tradycja na Saharze, szczególnie Maroko dobrze znana, a wyrosła właśnie z opowieści domowych, ponieważ pierwszymi Hikayati były i kobiety, i mężczyźni, którzy opowiadali historie swoim wnukom w domach. A potem to się stało tak popularne, że zaczęli opowiadać je też dorosłym, nie tylko w domach, ale na placach, w ruchliwych miejscach. Ludzie siadają, Hikayati siedzi w środku kręgu i zaczyna swoje przedstawienie. Ja nie znam języka Darija, czyli języka, w którym mówi się w Maroku, ale naprawdę bałam się razem ze słuchaczami, śmiałam się razem ze słuchaczami, bo w tym głosie i w gestykulacji rąk, w wyrazie twarzy jest tyle emocji, że można to wszystko zrozumieć. Ja myślę sobie, że jeśli śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Jeśli słucha dziecko, to powinien słuchać cały świat. I to wcale nie musi być tak, że tych dzieci jest tak wiele. To może być jedno dziecko. Bo jeśli jedno dziecko ma ten przywilej i zaszczyt mieć mądrą babcię, mądrego dziadka i słuchać tych opowieści, to na pewno wyrośnie na silniejszego człowieka, który lepiej poradzi sobie z tym światem. Miłku, ja mam tu takie jedno bardzo piękne zdanie. Ciekawa jestem, czy ty spróbujesz je rozszyfrować. Gdy starzec umiera, płonie biblioteka. To jest takie stare afrykańskie zdanie, przysłowie, bardzo ważne. Kiedy starsza osoba umiera, to wtedy płonie biblioteka. Jak ty to rozumiesz? No, że kiedy rzeczywiście ta starsza osoba umiera, no bo ona wcześniej była źródłem wielu informacji i wiedzy. Tak. Mhm. No i kiedy umiera, to wiele tej wiedzy przepada. No widzisz, proszę pana profesora, jak ładnie wytłumaczyłeś nam. Świetnie. I dlatego tak lubię raz zaprosić osobę, która ma lat 4 i to jest zupełnie inna rozmowa, a niekiedy 11-latka, tak mądrego jak ty. Bardzo ci za to dziękuję. Powiem wam jeszcze, że ta tradycja opowiadania historii, baśni przy okazji głębokiego patrzenia w oczy, być może przytulania. Bycia ze sobą razem, to jest przepiękna tradycja, która istnieje od wieków w Afryce, ale także w Azji, ale także w niektórych zakątkach, na szczęście, także naszej Europy. Ja pamiętam, jak jeździłam bardzo intensywnie, bardzo często wyjeżdżałam do Azji, zakochałam się w tym miejscu, tak jak ty w Afryce. I na Borneo są tak zwane długie domy. Długie domy, bo one naprawdę są bardzo długie, usytuowane na palach. I tam na przykład bardzo często gdzieś w jakimś pomieszczeniu siedzi taka babinka, staruszeńka i opowiada. A dookoła właśnie biegają dzieci, całe rodziny, wszyscy razem. I to jest również takie piękne. I tak pomyślałam sobie, że jeżeli wylądowaliśmy, samolot. Jeśli wylądowaliśmy na Borneo, to może zakończymy naszą zagadkową opowieść dzisiaj właśnie przepiękną piosenką z Azji. Putumaya Ejian, to jest Dreamland, to jest wydawnictwo, które jest cudowne, bo ci ludzie jeżdżą po świecie i szukają takich miejsc, gdzie są bardzo zdolne osoby, których nie stać na to, żeby wydać płytę i oni im pomagają. I to jest właśnie jedna z takich perełek wydawniczych. Posłuchajmy, a ja bardzo gorąco dziękuję Beacie Lewandowskiej-Kaftan, która przyleciała do nas z Afryki. Asante sana. I tak pięknie nam dzisiaj tutaj opowiadała. Miłku, a tobie gratuluję debiutu udanego. Dziękuję. Byłeś znakomity. Jak się masz? Dobrze. Bardzo się cieszę. Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Kim no